पूर्व पक्ष ने कहा देह से आत्मा भिन्न है ऐसा ज्ञान होने पर ही परलोक कर्म में नियोज्य होगा। तो ऐसा है तो फिर ज्ञानी को भी तो देह से आत्मा भिन्न इतना ज्ञान होने से वो भी नियोज्य बनना चाहिए। तो सिद्धांत कहा कि ना उसको सहतत्व तो अभिमान है अर्थात देहादि में अभिमान है। देहादि में जिसको जब अभिमान नहीं रहता है तब नियोग उसके लिए अर्थात वो नियोज्य नहीं बनता है। सुषुप्ति अवस्था में भी जब देहादि में अभिमान नहीं रहता है तब वो नियोज्य नहीं होता है। जब सुषुप्ति में अज्ञानी के लिए भी ये स्थिति है तो फिर एकात्मदर्शी जो ज्ञानी है उस वो नियोज्य नहीं बनेगा। इसके बारे में क्या कहना है पूर्व पक्ष इसमें एक बाधक दिखा रहा है टीका में। अनियोज्यत्वे बाधकम आशंक्य परिहरते। अभी ज्ञानी अगर नियोग का विषय नहीं होगा अर्थात स्वतंत्र होगा तब इसमें ये बाधक ये दोष आएगा ये दिखाता है पूर्व पक्ष भाष्य में। नच नियोग अभावात सम्यक दर्शिनो यथेष्ट चेष्टा प्रसंग। पूर्व पक्ष कहेगा कि नियोग अभावात सम्यक दर्शिनः ज्ञानी के लिए अगर नियोग नहीं रहेगा नियोग अर्थात विधि निषेध इत्यादि नहीं रहेगा तो यथेष्ट चेष्टा का प्रसंग होगा। तो सिद्धांत कहता है कि नच क्यों नहीं होगा सर्वत्र अभिमानस्यैव प्रवर्तकत्वाद् अभिमानाभावाच्च सम्यक दर्शिनः। अभिमान के चलते ही सर्वत्र प्रवृत्त होता है और अभिमान नहीं होने से ज्ञानी का ये प्रवृत्ति नहीं होगी। टीका में तो ज्ञानी का प्रवृत्ति नहीं होगी तो लोगों में तो किंतु दिखता है ज्ञानियों में प्रवृत्ति होती है। इसके लिए उत्तर देते हैं विषय वैराग्यस्य ज्ञानार्थम अभ्यस्तस्य ज्ञान अनंतरम अनुवृत्त्या विषयेषु प्रवर्तक राग निवृत्तेर न अति प्रसंग इत्यर्थः। विषय वैराग्य ज्ञान के लिए आवश्यक है। विषय वैराग्य से ज्ञानार्थम अभ्यस्त ज्ञान प्राप्ति के लिए इसका अभ्यास किया होने से ज्ञान अनंतरम जो अभ्यास किया ज्ञान होने के बाद भी उसकी अनुवृत्ति चलेगी। अनुवृत्तिया विषयेषु प्रवर्तक जो राग है वो तो उसको अभ्यास काल में ही राग निराकरण हो गया था तो इसलिए प्रवर्तक राग निवृत्तेर नहीं रहने से न अति प्रसंग इसलिए ज्ञानी यथेष्ट चेष्टा नहीं करेगा। यह तदुक्तम भगवता गीता में भी कहे हैं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते परमात्मा ज्ञान होने पर उसका संस्कार भी चला जाता है नहीं तो विषया विनिवर्तन से निराहारस्य देहिना निराहारस्य देहिना विषय संस्पर्श तो नहीं होगा किंतु रस वर्जम वहां कहा रस वर्जम अर्थात रसम वर्जयित्व रसम अर्थात संस्कार संस्कार को छोड़ करके विषय का संबंध नहीं होगा अर्थात संस्कार तो रहेगा। और संस्कार फिर कब जाएगा कहते हैं रसोपि अस्य संस्कार भी परम दृष्टा निवर्तन जब तक तो ज्ञान नहीं होगा तब तक तो संस्कार नहीं जाएगा। संस्कार तो पड़े रहेंगे फिर कभी प्रवृत्ति हो जा सकता है। एवं अनुज्ञादि प्रसंगेन अनियोज्यत्वम अनियोज्यत्वम दिया है अच्छा यहाँ अनियोज्यत्वम विदुषत्व होना चाहिए क्योंकि विदुष षष्ठी दिया है। एवं अनुज्ञादि प्रसंगेन अनियोज्यत्वम विदुष उक्त्वा अनुज्ञादि प्रसंग अनुज्ञा परिहार विधि निषेध प्रसंग में ज्ञानी का नियोज्यत्वम नहीं है ज्ञानी नियोज्य नहीं है उक्त्वा प्रकृतम उपसंगरति प्रकृत तो है आगे अच्छा प्रकृतम उपसंगरति जो प्रकरण चल रहा था अर्थात ये ईश्वर में भी वो दोष आ जाएगा जीव का दोष ईश्वर में आ जाएगा जो सब विचार चल रहा था। तस्माद् भाष्य में देह संबंधाद एव अनुज्ञा परिहारो देह संबंध देह तादात्म्य देह में अभिमान होने से ही विधि निषेध का विषय बनेगा नियोज्य बनेगा। टीका में एकस्यापि उपाधि भेदात अनुज्ञा परिहारयोर दृष्टांतम आह। पूर्व पक्ष शंका लाया था कि अगर आप आत्मा एक कहते हैं ये विधि निषेध सब कैसे चरितार्थ होगा तो सिद्धांत कहते हैं एकस्यापि आत्मा एक होने पर भी उपाधि भेदात अनुज्ञा परिहारयोर इसमें दृष्टांत तो दिखाते हैं। भाष्य में ज्योतिरादिवत अनुज्ञा परिहारो देह संबंधात ज्योतिरादिवत ऐसे सूत्र कहा, तो ज्योतिरादिवत इसके लिए दृष्टांत देते हैं। यथा ज्योतिष एकत्वेपि अग्नि ही क्रव्यात परिह्रियते न इतरः। ज्योतिष है एकत्व भी, अग्नि भी ज्योति है, क्रव्य भी ज्योति है। क्रव्य अर्थात टीका में दे दिया क्रव्य मांसम अति इति क्रव्यात, मांस को खाने वाला जो अग्नि है अर्थात मांस का दाह जिसमें होता है, तो वो कहाँ कहते हैं क्रव्यात, क्रव्यात अर्थात क्रव्यम अति इति, क्रव्य अर्थात मांस, मांस को अति खाद मतलब खादती इति अर्थात अशुचि ही श्मशान अग्नि, श्मशान अग्नि को क्रव्याग्नि कहा जाता है, अशुचि है। मूल में दिया तो ज्योतिर वो तो मतलब ये है ज्योति अर्थात तेज तो है, तेज अग्नि भी है और श्मशान अग्नि वो भी तेज है, होने पर भी अग्नि ही क्रव्यात परिह्रियते, तो इसको अलग किया जाता है, क्रव्य तो क्रव्यात परिह्रियते, एकत्व अग्नि होने से न इतर जो यज्ञशाला अग्नि है उसका परिहार नहीं किया जाता है, किंतु क्रव्यात का परिहार किया जाता है। क्रव्यात क्रव्यात एक पंचमी नहीं है, क्रव्यम अति इति क्रव्यात, अध धातु से क्वि प्रत्यय हुआ तो क्रव्यात, तो क्रव्यात परिह्रियते न इतर, इतर अर्थात यज्ञाग्नि उसका परिहार नहीं किया जाता है। एकत्व भी ज्योति अग्नि एक होने पर भी किसी का तो परिहार किया जाता है, किसी का नहीं किया जाता है। यथाच प्रकाश एकस्यापि सवितुर अमेध्य देश संबंध संबद्ध परिह्रियते न इतरः सूची भूमिष्ठः। प्रकाश एक है होने पर भी जो अमेध्य देश में संबद्ध है जो प्रकाश, वहां जाकर के कोई मतलब गर्म नहीं लेता है, किंतु इतर जो सूची भूमि है वहां जो प्रकाश है वहां खड़े होकर के कभी शीतकाल में कभी ताप ग्रहण करता है, किंतु जो अमेध्य देश है वहां नहीं जाता है। यथा भौमाः प्रदेशा वज्र वैडूर्यादय उपादीयन्ते भौमा अपि संतो नरकलेवरादय परिह्रियन्ते। भौमा भौमा अर्थात ये पृथ्वी का कार्य सब है, प्रदेशा वैडूर्य वज्र वैडूर्यादय, वज्र वैडूर्य मणि होते हैं, वैडूर्य भी कहा जाता है, ये वैडूर्य लिखे हैं, वज्र वज्र हीरा, हीरा को वज्र कहते हैं, सबसे अर्थात कठिन पदार्थ है ना वो हीरा, तो ये तो उपादीयन्ते गृह्यन्ते है तो पार्थिव, किंतु इसका तो ग्रहण होता है, और पार्थिव होने पर भी नरकलेवर जो मनुष्य का हड्डी जो कंकाल वो न परिह्रियन्ते वो ग्रहण नहीं किया जाता है, मतलब परिह्रियन्ते अर्थात त्याग किया जाता है। यथा मूत्र पुरुष गवाम पवित्रतया परिगृहते तदेव जात्यंतरे परिवर्ज्यते, तो ये सब एक होने पर भी ये भेद हो सकता है। अच्छा तो यहाँ तक हुआ कि आत्मा एक होने पर भी ये शास्त्र सब चरितार्थ होगा। ये आगे सूत्र में एक शंका ला रहे हैं, टीका में कहते हैं शंको उत्तरत्वेन सूत्रम व्याचष्टे, पहले शंका क्या टीका में दिखाते हैं, ये आगे भाष्य में सूत्र का आगे भाष्य में स्याताम नाम अर्थात आपने जो कहे कि आत्मा एक होने पर भी विधि निषेध ये सब चरितार्थ हो जाएगा, यूं हो जाएगा कह के अभिमान होने से देह अभिमान को लेकर के भेद होकर के चरितार्थ होगा। स्याताम नाम अनुज्ञा परिहारो एकस्य अपि आत्मनो आत्मनो देह विशेष योगात्, आत्मा एक होने पर भी देह विशेष योग होने से देह विशेष में अभिमान होने से अनुज्ञा परिहार विधि निषेध ये सब चरितार्थ होगा। और यस्तु अयम कर्मफल संबंध सच ऐकात्म्य अभ्युपगमे व्यतिक्रियत स्वामी एकत्वाद इति चेत, जो कर्मफल का संबंध कर्म करने का समय तो शरीर से कर्म किया, शरीर नाना होने से विधि निषेध भी चरितार्थ हो गया, किंतु कर्म फल जब भोग करने के लिए जाएगा तब तो ये शरीर नहीं रहेगा, तो जब शरीर रहित तो हो जाएगा तब वो कर्म फल तो सब संकर हो जाएंगे, शरीर को लेकर के आपका भेद हो गया। कभी जब शरीर नहीं रहेगा पारलौकिक फल के लिए यह लोक में कर्म किया, शरीर भेद है तो विधि निषेध चरितार्थ हो गए, किंतु फल भोग करने का समय में कर्म फल के साथ जो संबंध होना है वहां तो और शरीर नहीं है भेद का होने के लिए, तो नहीं होने से जो ऐकात्म्य अभ्युपग में एक ही आत्मा में सभी कर्म फलों का संबंध होगा, होने से व्यतिकीर्य तो व्यतिकीर्ण संकीर्य तो सब सांकर दोष हो जाएगा। क्यों? स्वामी एकत्वात् आत्मा तो एक ही है, एक ही आत्मा सब कर्म फल का भोग करेगा, अभी तो देह नहीं है। इति चेत सिद्धांत कहता है कि न एतदेवम्, ये इस प्रकार के अर्थात ये दोष भी नहीं होगा। ये अभी शंका पूर्व पक्ष का है, ये शंका का उत्तर तो है ना आगे सूत्र आ रहे हैं। असंतते है पंचमी हेतु अर्थ में असंतति अव्यापकत्वात्, तो अव्यापक क्या हो गया, कहते हैं शुद्ध आत्मा में ये कर्म फल का संबंध नहीं है जो आप कहेंगे कि संकर हो जाएगा, ये भी उपाधि परिच्छिन्न आत्मा में ये संबंध होगा, और जो उपाधि परिच्छिन्न आत्मा है वो संतत व्यापक नहीं है, वो तो असंतत है, असंतत तो असंतति संतति अर्थात व्यापक व्याप्य व्याप्त संतति अर्थात व्याप्त असंतति अर्थात अव्याप्त, तो उपाधि परिच्छिन्न आत्मा जो है वो व्यापक नहीं है, तो नहीं होने से सभी कर्म फल का संबंध इसके साथ नहीं होगा, इसलिए अव्यतिकर व्यतिकर सांकर्य अव्यतिकर असांकर्य कर्म फल संबंध का सांकर्य नहीं होगा, क्योंकि उपाधि परिच्छिन्न आत्मा ये व्यापक नहीं है। तो सिद्धांती जो कहता है जो आत्मा एक है कहता है उपाधि परिच्छिन्न नहीं है, उपाधि परिच्छिन्न जो है वो एक नहीं है, वो अलग है, उपाधि चाहे देह हो चाहे अंतकरण हो, देह केवल नाश हो गया किंतु अंतकरण तो रहेगा, और ये जो धर्माधर्म ये अंतकरण में ही रहेगा, तो होने से ये धर्माधर्म इत्यादि तो आत्माश्रय नहीं है कि आप कहेंगे कि सांकर्य हो जाएगा, सिद्धांति का ये अभिप्राय है। टीका में यद्यपि स्थूल देह संबंधात उपादान परित्यागो स्यातम, स्थूल देह के साथ संबंध होने से उपादान परित्याग स्थूल पदार्थ का उपादान परित्याग इत्यादि करेगा, तथापि अन्य कृत कर्म फलम इतरेणापि भुज्येत इति कर्म फल व्यतिकरह सांकर्य स्यात्, तथापि अन्य कृत कर्म फल, अन्य कृत कर्म अर्थात अन्य कृत पारलौकिक कर्म, जबकि ये शरीर नहीं रहेगा, शरीर रहने से भिन्न हो जाएगा, तो पूर्व पक्ष कह देता है कि स्थूल देह संबंध होने से उपादान परित्याग स्थूल का होता है, जब स्थूल देह का संबंध नहीं रहेगा तब तो अन्य कृत कर्म फलम इतरेणापि भुज्येत, क्यों कहते हैं आत्मा एक ही है, एक ही आत्मा में सब कर्म फल रहेगा, तो कर्म फल व्यतिकर व्यतिकर अर्थात सांकर्य स्यात्, देह विशिष्टस्य स्वर्गादि भोग अयोगेन, ये स्थूल देह तद विशिष्ट होकर के स्वर्ग आदि भोग नहीं होगा, स्थूल देह नहीं रहेगा स्वर्ग में तो केवल आत्मा रहेगा, तो आत्मा में सभी मतलब सभी का कर्म फल एक ही आत्मा में रहेगा, तो अविशिष्ट आत्मनः एकस्य एव भोक्तृत्वात्, देह रहित होकर के जो फल भोग किया जाएगा वो तो अविशिष्ट आत्मा एक ही है, वो एकत्वेन सभी कर्म फल का भोक्ता वही बनेगा, तस्मात् स्वर्गी नरकी च इति व्यवस्था सिद्धये आत्मस्वरूप भेदो वाच्य इति शंकार्थ, अगर आपको कर्मफल का भोग भिन्न भिन्न को होना है कहेंगे स्वर्गी नरकी च इति व्यवस्था सिद्धि करने के लिए, स्वर्गीय अर्थात स्वर्गमस्य अस्ति इति करने के लिए आपको आत्मस्वरूप भेद वाच्य, जैसे न्यायिक वैशेषिक लोग कहेंगे क्योंकि उनका अदृष्ट आत्मा में रहेगा इसलिए आत्मभेद मानना ही पड़ेगा, वो कहते हैं इति शंकार्थ, ये पूर्व पक्ष का शंका। भाष्य में उपादान अर्थात ग्रहण स्थूल शरीर में जब है स्थूल पदार्थ का ग्रहण करेगा, स्थूल पदार्थ का त्याग भी करेगा, जो विधि विधि निषेध जो सब कर्म, ये कर्म याग करेगा तो उसके लिए ग्रहण करेगा, विधि निषेध से। भाष्य में न एतद एवं, सिद्धांत कहता है कि आप जो दिखा रहे हैं आपत्ति वो ऐसा नहीं है। क्यों? असंतते है, सूत्र में कहा गया नहीं कर्तुर भोक्तुश्च आत्मनः संततः सर्वे ही शरीरे ही संबंधो अस्ति। कर्ता भोक्ता जो आत्मा है, परिच्छिन्न आत्मा है, उस आत्मनः, आत्मन अर्थात परिच्छिन्न से आत्मनः, उपाधिग्रस्त आत्मनः, संततः सूत्र में कहा असंतति, तो संतति शब्द का अर्थ कहते हैं संततः अर्थात सर्व शरीरे ही संबंध, तो इसका नहीं है असंतति, इसलिए नहीं है ये संबंध। उपाधि तंत्रो ही जीव इति उक्तम, जीव उपाधि तंत्र, उपाधि प्रधानम यश, तो उपाधि प्रधान है, और जो उपाधि को छोड़ करके जो अधिष्ठान अंश है वो तो असंग कुटस्थ है। उपाधि संतना, उपाधि संतानाच असंतानात्, उपाधि असंतानाच नास्ति जीव संतान, जीव का व्यापकत्व नहीं है। क्यों? कहते हैं उपाधि का व्यापकत्व नहीं है, जीव उपाधि प्रधान है। ततश्च कर्म व्यतिकर फल व्यतिकर वा न भविष्यति, इसलिए कर्म व्यतिकर कर्म मिश्रण भी नहीं होगा, फल मिश्रण भी नहीं होगा, क्योंकि कर्तृत्व भोक्तृत्व ये सब परिच्छिन्न आत्मा में है, तो एक आत्मा में वो नहीं है। टीका में पूर्व पक्ष ग्रंथ दिखा दिया था संकार्थ, आगे भवेत तदा, सिद्धांत कहता है कि तदा सांकर्यम भवेत यदि अनुपहित आत्मन एवं भोक्तृत्व स्यात्। अनुपहित आत्मा शुद्ध आत्मा, उसका अगर भोक्तृत्व होगा तब सांकर्य हो जाएगा, एक ही आत्मा में सभी कर्म फल आ जाएंगे, न तो ये तदा अस्ति। सिद्धांत पहले कह दिया गया था तद्गुण सारत्वात् तद्व्यपदेश प्राज्ञवत, तदगुण सारत्वात् तद बुद्धि, बुद्धि गुण सार प्रधान, तो बुद्धि प्रधान होने से तद व्यपदेश जीव को अणु कह दिया, कह देंगे कि बुद्धि उपाधि विशिष्ट होकर के अणु कह दिया गया, तो तदगुण सारत्वात् तद व्यपदेश अर्थात जीव मात्र के ये बुद्धि उपाधि का बुद्धि प्रधान, इसलिए यायति इव लेलायति इव, बुद्धि का जैसा स्थिति है ये भी ऐसे ही है। इति अत्र मोक्षस्यापि बुद्धि उपहितस्य एव, तो क्यों मोक्षस्य बुद्धि उपहितस्य एव कहेंगे, बंध अपि बुद्धि उपहितस्य एव, बुद्धि उपाधिग्रस्त होने से ये बंधन, तो बुद्धि उपाधिग्रस्त में एक बुद्धि रहा और एक अधिष्ठान चैतन्य, अधिष्ठान चैतन्य में तो बंधन नहीं है, तो इसलिए बुद्धि में ही बंधन, बुद्धि में बंधन है तो बुद्धि में मोक्ष होना, तो बुद्धि में बंधन क्या है, कहते हैं केवल संस्कार अज्ञान, अर्थात मैं बद्ध हूं इतने मात्र कहीं, इतने मात्र ही उसका बंधन है, तो बंधन तो केवल अर्थात केवल अज्ञान मात्र है, केवल संस्कार मात्र है, नहीं तो ज्ञान से नाश नहीं होता, तो ये संस्कार बदलना यही सारे वेदांत का कार्य है। बुद्धि उपहितस्य एव कर्तृत्वादि स्थापना, तो बुद्धि उपहित ही करता होगा, इसलिए मोक्ष ये भी बुद्धि उपहित को ही होगा, आत्मा जो है वो तो सदा मुक्त शुद्ध ही है। तथा च बुद्धे है परदेह असंबंधात तदुपहित जीवस्य नास्ति परदेह संबंध इति बुद्धि भेदेन भोक्तृभेदात न कर्मादि सांकर्यम इति समाधानार्थः। बुद्धे है परदेह असंबंधात, बुद्धि का परदेह के साथ संबंध नहीं है, आ जब कोई बहुत एकदम आसक्त पुरुष अपना मित्र पुत्र पत्नी इत्यादि में संबंध कर जाता है तो करने से फिर उसका ये भोग आता है, किंतु वास्तव थोड़ा सा विचार करने से बुद्धि का परदेह संबंध नहीं होने से तद उपहित जीवस्य नास्ति परदेह संबंध, फिर बुद्धि उपहित जीव उसका भी परदेह संबंध नहीं है, तो इति बुद्धि भेदेन भोक्तृभेदात, बुद्धि भेद भिन्न होने से भोक्ता भिन्न हो गया, तो कर्मादि सांकर्यम नास्ति न कर्मादि सांकर्यम इति समाधानतः। तो बुद्धि जितना तादात्म्य करता है उतना ये भोक्तृत्व, तो तादात्म्य पहले ममत्व को तो छोड़ना है, किंतु शरीर इत्यादि में अहंत्व कहते हैं ये भी तादात्म्य है, तो फिर शरीर इत्यादि को धीरे धीरे कोष को फिर अतिक्रमण करेगा, तो स्थूल शरीर में नहीं हो, स्थूल शरीर नहीं होता तो यही तितिक्षा आवश्यक है, जितना हम तितिक्षा का थोड़ा बहुत अभ्यास कर लेते हैं स्थूल शरीर से अलग ही अनुभव होता है, फिर आगे सुख दुख जो निंदा प्रशंसा इत्यादि ये सब से जितना उठ पाते हैं तो फिर उतना सूक्ष्म शरीर में भी तादाद में छूट गया। और कोई कुछ भी कहे चलो क्या फर्क पड़ता है। महाराज श्री एक बार कहे आकाश का लक्षण क्या है, शब्द गुण कम, तो फिर ये शब्द कहाँ रहा। तो क्यों खींचते हैं उसको। तो उसने कहा था आकाश में रहा, तो शब्द गुणकम आकाशम, तो उसने शब्द कहा ना और कुछ कह दिया, शब्द कहा, शब्द क्या था आकाश में रहा, आप क्यों उसको खींच। ये सब तर्क पढ़ने से ये सब लाभ है। तो शब्द गुणकम आकाशम, जो जा कहा उधर ही रहा। तो अगर आप नहीं लेंगे क्या होगा, कोई कुछ कहता ना दे रहा है, अगर आप नहीं लेंगे तो क्या होगा, किधर जाएगा, आकाश में जाएगा, नहीं तो देने का समय आप लेंगे नहीं, किधर रहेगा, देने वाले के पास ही रहेगा। कोई कुछ बहुत कहता है आप सुनेंगे नहीं, चुपचाप हो जाएंगे, उसी में रहेगा और क्रोध हो जाएगा उसको। तो ये सब जितना धीरे धीरे व्यवहार में उतरेगा उतना कहेंगे चलो ये सब जगत कुछ भी हो, कुछ ध्यान नहीं देना है उसको। यहाँ शंका जो पूर्व सूत्र में देह संबंधात ऐसे करने से यहाँ शरीर छोड़ने के बाद देह संबंध नहीं है, फिर कहाँ जाएगा कर्म, मतलब एक ही आत्मा को चला जाए, इसे शंका हो रहा है। यहाँ पूर्व सूत्र में देह संबंधात ऐसे कर दिया, यहाँ इस प्रकार वो ठीक है थोड़ा सा, मतलब अभी उत्तर को लेकर के देहादि संबंधात ऐसे समझना चाहिए, मतलब बुद्धि रहता है देह नहीं होने फिर भी बुद्धि रहता है, इसलिए उपाधि भी रहता है। ये क्या नाम पूर्व पक्ष न्यायिक है, वो कहता है कि फल तो अर्थात अदृष्ट तो ये आत्मा में ही रहेगा। तो अगर आप आत्मा को एक कहेंगे सभी फल एक ही आत्मा में रह जाएगा, तो वो अर्थात मन को एक आधार नहीं मान रहा है, वो तो केवल मन संयोग मानता है, इस प्रकार की यहाँ पूर्व पक्ष है। नहीं तो अगर मीमांसक जैसा अगर मन को भी मानेगा कि ये सब अदृष्ट ये रहेंगे तभी तो फिर ये प्रश्न नहीं हो पाएगा, ये बुद्धि तो रहेगा जब तक मोक्ष नहीं हो गया। अच्छा आगे टीका में अंश इत्यादि सूत्रे जीवस्य अंशत्वं घटाकाशस्य इव उपाधि अवच्छेद बुद्धिवक्तम्। अंश इत्यादि सूत्रे अंशो नाना व्यपदेशाद अन्यथा चापि अन्यथा चापि दासकृतवादित्वम् अधीयते अधीयत एक दासकृतवादित्वम् अधीयत एके। तो अंश अर्थात जीव अंश है, क्यों नाना व्यपदेशात और अन्यथा चापि, तो अंश क्यों हो जाएगा, नाना कहने से तो केवल भेद ही होना चाहिए, कहते हैं अनाना भी कहा गया एकत्व भी कहा गया, तो उसके लिए दृष्टांत दे दिया था कि ब्रह्मदासा ब्रह्मदासा ब्रह्म कितवा। तो वहाँ जीवस्य अंशत्वम कैसे घटाकाशस्य इव, जैसे घटाकाश आकाश का अंश हो गया, उपाधि अवच्छेद बुद्धि बुद्धिया उक्तम, उपाधि उपाधि हो गया बुद्धि, तो उपाधि अवच्छेद ये जीव हो गया, उपाधि अवच्छेद बुद्धि तया उपाधि अवच्छेद उपाधि अवच्छिन्न उपाधि अवच्छेद ऐसा दिया है ना। अच्छा उपाधि अवच्छेद उपाधि अवच्छेद यस्मिन् उपाधि स्वयं बुद्धि होता है ना, उपाधि अवच्छेद है जिसमें, तो वो तो जीव हो जाएगा, बुद्धि दे दिया उपाधि अवच्छेद बुद्धिया, उपाधि अवच्छिन्न बुद्धिया, तो यानी उपाधि उपाधि और वही अवच्छेद हो गया और वही बुद्धि भी हो गया, तो उसके द्वारा अगर अवच्छेद को अर्थात छिद में हम कर्तरी अच लेंगे, अवच्छिन्न करने वाला बुद्धि अवच्छिन्न करने वाला, तो तब लेने से उपाधि हुआ वही अवच्छेद हुआ वही बुद्धि हुआ उसके द्वारा ये अंश बन गया, तो अवच्छेद को कर्तरी अच लेना पड़ेगा, उपाधि अवच्छिन्न छेद बुद्धि कर्तरी करके पचास उपाधि अवच्छेद बुद्धिया उपाधि रूप अवच्छेदक अवच्छेद अच्छा उपाधि अवच्छेदक बुद्धि से उपाधि रूप अवच्छेदक बुद्धि से अच्छा यहाँ क छूट गया उपाधि अवच्छेदक उपाधि ही अवच्छेदक अच्छा मतलब क नहीं लेकर के भी वही कर्तरी अच कर दिया उपाधि ही अवच्छेदक वही बुद्धि इस प्रकार करना पड़ेगा उपाधि अवच्छेद उपाधि वही अवच्छेदक वही बुद्धि उसके द्वारा संप्रति एव कारण अवच्छेद पक्षा रुचि सूचयन आगे सूत्र आ रहा है आभास एव च जो एव है एव कारण अवच्छेद पक्ष अरुचि सूचयन अगर बुद्धि अवच्छेदक बनेगा तो अवच्छेद अवच्छेदवाद वाचस्पति मत वाला होगा तो अभी कहते हैं एव कार कह करके अवच्छेदवाद में अरुचि दिखा करके तो अरुचि क्यों दिखा रहे हैं उसके लिए आधार क्या है कहते हैं रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय ये बृहदारण्य का 2:5:19 or 20 होगा बिल्कुल अंतिम मंत्र है प्रथम खंड का बृहदारण्य का तो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव इत्यादि श्रुति सिद्धम प्रतिबिंब पक्षम उपन्यस्यति भगवान सूत्रकार तो ये प्रतिबिंबवाद दिखा रहे हैं प्रतिबिंबवाद में तो वेदांत में मुख्य में एक तो अवच्छिन्नवाद कहते हैं वाचस्पति को लेकर के और वार्तिककार को लेकर के आभासवाद कहते हैं और विवरण मत संक्षिप्त शरीर के ये लोग सब प्रतिबिंबवाद तो प्रतिबिंब और आभास ये दोनों में है कि दर्पण में दिखने वाला को मानते हैं कि ऐसा एक पदार्थ है ये हो जाएगा आभासवाद वाले भर्तिकार मत वाले अर्थात जो चिदाभास है अंतकरण वृत्ति में वो चिदाभास का सत्ता को उसी को जीव मानेंगे किंतु केवल चिदाभास जीव नहीं हो जाएगा वो तो जड़ है अधिष्ठान चैतन्य के साथ चिदाभास मिल करके ये जीव कहा जाएगा किंतु वहां चिदाभास ही उसका सारे कार्य करने वाला है और प्रतिबिंबवाद जो कि संस्कृत विवरण इत्यादि मत वो लोग कहते हैं कि वास्तविक दर्पण में कोई पदार्थ है ही नहीं ये बिंब ही है बिंब में उपाधि संबंध का कल्पना किया जाता है उपाधि में एक पदार्थ का कल्पना नहीं किया जाता है तो ये बिंब में उपाधि संबंध कल्पना किया जाता है उपाधि में बिंब संबंध नहीं तो बिंब में उपाधि संबंध कल्पना कर लेते हैं तो बिंब मतलब चैतन्य तो चैतन्य में उपाधि का संबंध ये कल्पना कर लेते हैं ये प्रतिबिंबवाद जो मुख्य मत वेदांति का अर्थात आभास को मुख्य मानते हैं और प्रतिबिंबवाद में बिंब को मुख्य मानते हैं इसलिए प्रतिबिंबवाद ये वेदांत का मुख्य मत है अर्थात चैतन्य है जीव वस्तु तो चैतन्य है इसलिए वो लोग कहते हैं कि जब भी ज्ञान होता है अपरोक्ष ज्ञान ही शुरू से ही होता है किन्तु वो अदृढ़ है जो भर्चु दृष्टान्त देते हैं संस्कृत शरीर वाले संक्षिप्त शारीरिक कार विवरण कार ये सब वेदांत का मुख्य मत वाले चलने वाले पदम पदाचार्य ये मुख्य मत चलने वाले तो वो लोग का ये सूत्र है आभास एव च आभास एव च आभास एव च आभास एव च यहाँ आभास का अर्थ प्रतिबिंब विवरण मत का प्रतिबिंब आभास एव एव कह करके न अवच्छेद वाद तो अवच्छेद नहीं है आभास एव च एष जीव परस्य आत्मनो जल सूर्य कादिवत प्रतिपत्तव्य जैसे जल सूर्य क जल सूर्य क अर्थात जले सूर्य सूर्य से प्रतिकृति इति सूर्य क इवे प्रतिकृत जल सूर्य क आभास एव च एष जीव ये जो जीव है परस्य आत्मनः परमात्मा का आभास ही है जैसे जल सूर्य कादिवत प्रतिपत्तव्य ज्ञातव्य न स एव साक्षात तो वो परमात्मा वही साक्षात नहीं है तो आभास इसका अर्थ ना भी वस्तु अंतरम तो सएव न सएव साक्षात कहते तो फिर भिन्न हो जाएगा कहते ना भी वस्तु अंतरम बिल्कुल भिन्न पदार्थ भी नहीं है परमात्मा एव टीका में परमात्मा एव अनुपहितो जीवो न भवति। परमात्मा अगर उपाधिग्रस्त नहीं होगा तो फिर वो जीव नहीं बनेगा, शुद्ध जो है वो जीव नहीं हो जाएगा। उपाधि अनुभवात, जब जीव जो है वो उपाधि को अनुभव कर रहा है, बुद्धि को अनुभव कर रहा है, ना भी तत्व भिन्न, तो परमात्मा से भिन्न हो जाएगा ये भी नहीं है। स एस यह प्रविष्ट आ नखा ग्रेभ्य वृदारण्य का 147 तो स एव वही परमात्मा ही एस इह इह अर्थात शरीर प्रविष्ट आ नखा ग्रेभ्य नख का अग्र से केश अग्र पर्यंत इत्यादि अभेद श्रुति स्मृति विरोधात, इसलिए भिन्न नहीं हो जाएगा, अभेद श्रुति का विरोध होगा। तस्माद अविद्या तत्कार्य बुद्धियादि प्रतिबिंब एव जीव इत्यर्थ। अविद्या और उसका कार्य बुद्धि, बुद्धि में प्रतिबिंबित जागृत में और अविद्या में प्रतिबिंबित सुषुप्ति स्वप्न इत्यादि, तो अविद्या तत्कार्य प्रतिबिंबित ये जीव है। अस्मिन् पक्षे बुद्धि प्रतिबिंब भेदात स्वर्गो स्वर्गी नारकियादि व्यवस्था नारकित्यादि व्यवस्था जीवत्वस्य आविद्यकत्वाद् विद्यया मोक्षस्य इति उपपद्यते इत्याह। इस पक्ष में अर्थात प्रतिबिंबवाद जब स्वीकार करते हैं, बुद्धि अथवा अविद्या में प्रतिबिंबित तो होता है, इस पक्ष में बुद्धि प्रतिबिंब भेदात, तो बुद्धि में प्रतिबिंब नाना बुद्धि होने से नाना प्रतिबिंब होने से स्वर्गीय नारकी इत्यादि व्यवस्था और जीवत्वस्य ये व्यवस्था हो जाएगा, और जीवत्व अविद्यक है, अविद्या से अविद्या अथवा अविद्या का कार्य में प्रतिबिंब हुआ, तो विद्या मोक्षस्य इति उपपद्यते, ये भी संभव हो जाएगा इति आह। भाष्य में अतश्च यथा न एकस्मिन् जल सूर्य के कंपमाने जल सूर्य कांतरं कंपते एवं न एकस्मिन् जीवे कर्म फल संबंधिनी जीवांतरस्य तत्संबंधः। एकस्मिन् जल सूर्य के कंपमाने, एक जल सूर्य के कंपन होने पर जल सूर्य कांतरं अर्थात दूसरे पात्र में होने वाला वो न कंपते, इसी प्रकार की एकस्मिन् जीवे कर्म फल संबंधिनी, एक जीव में कर्म फल संबंध होगा वो जीव अर्थात वो बुद्धि प्रतिबिंबित होने से जीवांतरस्य तत्संबंध न नहीं होगा। एवमपि अव्यतिकर एव कर्म फल, यो हो कर्म का और फल का ये सब में अव्यतिकर, कर्म अर्थात कर्तृत्व फल अर्थात भोक्तृत्व, इसमें कोई सांकर्य दोष नहीं होगा। आभासस्य च अविद्याकृतत्वात् तद आश्रयस्य संसारस्य अविद्याकृतत्व उपपत्ति रीति। आभास भी अविद्या के चलते, क्योंकि अविद्या अथवा अविद्या कार्य बुद्धि, बुद्धि में ही आभास होगा, तो इसलिए आभास अविद्याकृत होने से तद आश्रयस्य संसारस्य, आभास आश्रय ही संसार है, तद आश्रय अर्थात तद आश्रय यस्य, तो अर्थात अविद्याकृत जो है वही आश्रय हो गया संसार का, तो होने से संसार से अविद्याकृत तो उपपत्ति, संसार भी अविद्याकृत है। तद विदासेन च पारमार्थिकस्य ब्रह्मात्म भावस्य उपदेशो उपपत्ति है। तद विदासेन अविद्या विदासेन पारमार्थिकस्य ब्रह्मात्म भावस्य, जब अविद्या नहीं रहेगा तो पारमार्थिक परमार्थ ब्रह्म उसका उपपत्ति ये भी संभव हो जाएगा। टीका में यस्तु अयम भास्करस्य प्रलापः, भास्कर जो द्वैताद्वैतवादी वाले, तो वो कहते हैं प्रतिबिंबस्य न उपाधि संश्लिष्टतया कल्पितत्वम्। ये मुख्य बात वाले कहते हैं कि जो प्रतिबिंब कह देते हैं वो वास्तविक तो बिंब ही है, उपाधि संश्लिष्टत्वेन कल्पित है। तो उपाधि संश्लिष्टत्वेन कल्पित कैसे दृष्टांत तो देते हैं, जैसे रज्जु में सर्प दिख रहा है तो वहां ये जो सर्प है वो स्वरूप तो है क्या नहीं। तो सर्प का स्वरूप अध्यास हो रहा है और वो सर्प और रज्जु का बीच में संसर्ग भी वास्तव है क्या नहीं। तो सर्प का स्वरूप भी अध्यास हुआ और संसर्ग भी अध्यास हुआ, किंतु रज्जु वहां वास्तव है, इसलिए रज्जु का स्वरूप अध्यस्त नहीं है, किंतु रज्जु का संसर्ग जो सर्प के साथ वो अध्यस्त कहते हैं। तो ठीक है, रज्जु स्वरूप तो अध्यस्त नहीं हुआ अर्थात रज्जु वास्तव है, रज्जु अधिष्ठान है, अधिष्ठान का ज्ञान अगर होता रहेगा भ्रम होगा क्या? तो जिस समय में सर्प दिख रहा है कहते हैं रज्जु स्वरूप तो अध्यस्त नहीं हुआ, अर्थात तो अगर वास्तव अधिष्ठान रज्जु दिख जाएगा तो वो भ्रम नहीं होगा। इसलिए ब्रह्म काल में जो रज्जु दिख रहा है वो अधिष्ठान रज्जु नहीं है, तो फिर उस रज्जु को क्या कहेंगे? कहेंगे वो आधार है। शंकराचार्य को इसको बताते हैं, कहते हैं अधिष्ठान वो है जिसका ज्ञान होने से सविलास अध्यास का निवृत्ति हो जाएगा, इसलिए ब्रह्म समय में अधिष्ठान का ज्ञान नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो जो ज्ञान हो रहा है कहेंगे वो आधार। ये आधार क्या पदार्थ है? हमको तो रज्जु और सर्प छोड़ करके तीसरा कुछ है नहीं, तो कहते हैं कि संश्लिष्ट रज्जु का ज्ञान हो रहा है, अर्थात केवल रज्जु का ज्ञान नहीं हो रहा है, संश्लिष्ट रज्जु का ज्ञान हो रहा है। ये संश्लिष्ट रज्जु ये शुद्ध है क्या? क्योंकि संसर्ग जो है अध्यस्त है, इसलिए जो संश्लिष्ट रज्जु ये भी अध्यस्त है। तो इसी प्रकार की ये जो मुख्य मत वाले ये कहते हैं कि जीव तो वास्तविक ब्रह्म ही है, किंतु अभी वो जो जीव है वो उपाधि संश्लिष्ट हुआ है। तो जीव अर्थात चैतन्य है, वास्तव चैतन्य, चैतन्य उपाधि संश्लिष्ट होने से संश्लिष्ट चैतन्य भी अध्यस्त हो जाएगा। तो ये जो जीव का जीवत्व आ गया ये संश्लिष्टत्व न अर्थात संसर्ग का अध्यास होने से संश्लिष्टत्व न ये भी अध्यस्त हो गया। जैसे संश्लिष्ट रज्जु अध्यस्त होता है, इस प्रकार की संश्लिष्ट चैतन्य अध्यस्त होकर के जीव बन गया। अधिष्ठान का इदम अंश के साथ संसर्ग हो रहा है, विशेष अंश के साथ नहीं। विशेष अंश हो जाएगा तो ये संश्लिष्ट नहीं होगा, मतलब ये जो हम अधिष्ठान का इदम अंश कहते ना, यही इदम अंश ही अर्थात ये हाँ इदम अंश के साथ ही संसर्ग हो रहा है। ठीक, इसी प्रकार की यहाँ भी अहम अंश के साथ हो रहा है, किंतु अहम का जो विशेष गुण रहता है असंग कूटस्थ ये सब नहीं आ रहे हैं। अच्छा, प्रतिबिंबस्य न उपाधि संश्लिष्टतया कल्पितत्वम्। ये जो प्रति भास्कर कहते हैं उपाधि संश्लिष्ट होकर के प्रतिबिंब कल्पित नहीं है, जैसे मुख्य मत वाले कहते हैं। फिर वो क्या कहते हैं भास्कर? कहते हैं किंतु स्वरूपेण एव, अर्थात प्रतिबिंब स्वरूप तो कल्पित है। तो दूसरे लोग कहते हैं कि वहां वास्तविक मतलब विवरण वाले कहते हैं वहां प्रतिबिंब नहीं है, जो दिखता है कहते हैं संश्लिष्ट बिंब। भास्कर क्या कहते हैं? संश्लिष्ट बिंब नहीं है, वो एक बिल्कुल एक कल्पित प्रतिबिंब है, बिल्कुल अलग है, वो स्वरूप तो मिथ्या है, इस प्रकार कहते हैं। किंतु स्वरूपेण एव, स्वरूपेण अर्थात स्वरूपेण एव कल्पितत्वम्। कल्पितत्वम बीच में दे दिया, प्रतिबिंब उपाधि संश्लिष्टतया न कल्पितत्वम्, किंतु स्वरूपेण एव। अतः अभी जो ये जीव हो गया, प्रतिबिंब हो गया, वो स्वरूपेण कल्पित हो गया। तो स्वरूपेण कल्पित होने से अतः कल्पित प्रतिबिंब से मुक्त स्थिति अयोगा, जो कल्पित है वो मुक्ति अवस्था में नहीं रहेगा। नहीं रहने से इसलिए जो कल्पित बिंब प्रतिबिंब कहते हैं वो जीव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर वो उसको जीव कहेंगे वो तो मुक्ति अवस्था में नहीं रहेगा, फिर बंधन जीव में, मुक्ति में तो वो नहीं रहेगा। बंधन अन्यत्र, मुक्ति अन्यत्र, वैधिकरण्य होगा। तो न जीवत्वम इति, वो इस प्रकार की जो कहते हैं स सिद्धांत रहस्य अज्ञान कृत इति उपेक्षणीय, तो वो सिद्धांत का रहस्य को नहीं जानते हैं। उपाधि संश्लिष्टतया कल्पित ये सिद्धांत है, किंतु वो स्वरूपत कल्पित कह देते हैं। तो यहाँ बातिकार भी वही बात कहते हैं, कहते हैं वहां एक कल्पित पदार्थ दर्पण में दिख रहा है, किंतु वो केवल कल्पित पदार्थ जीव नहीं कहते हैं, अधिष्ठान विशिष्ट कल्पित पदार्थ को जीव कहते हैं। भास्कर वो नहीं कहता है, कहता है कि केवल कल्पित जीव है, तो उस प्रकार के होने से वो तो मुक्ति में नहीं रहेगा। लेकिन कल्पित अर्थात उसमें जो चैतन्य अंश है, चैतन्य में अधिष्ठान, उसको वो जीव कोटि में नहीं मतलब नहीं मानेगा। नहीं मानने से अर्थात केवल चिदाभास को ही जीव, जैसे पंचदशी में जो भास्कर का मतलब है जो प्रतिबिंब में कम से कम चिदाभास है, इसलिए आभासवाद में, आभासवाद में यहाँ चिदाभास का होने से कल्पित में भी चैतन्य का हो जाता है, चैतन्य का गुण हो जाता है, वो जीव बन जाता है। लेकिन जो भास्कर मतलब है तो स्वरूप है ना अलग कल्पित ही है, तो जीव मतलब स्वरूप है ना कल्पित होता चिदाभास। तो चिदाभास को वो एक स्वरूप अलग पदार्थ कह देता है, कहता है कि वो एकदम कल्पित है, पूरा चिदाभास उतने मात्र के ही जीव, अधिष्ठान चैतन्य को नहीं लेना इस प्रकार के। लेकिन वो जो अधिष्ठान के बिना चिदाभास कैसे अलग रहेगा? नहीं, अधिष्ठान के बिना रहेगा नहीं रहे। वास्तविक यहाँ पंक्ति क्या कहते हैं देखिए, भास्कर क्या प्रलाप करता है, प्रतिबिंबस्य उपाधि संश्लिष्टतया न कल्पितत्वम्, जो कि मुख्य बात वाला कहते हैं। फिर प्रतिबिंब तो कल्पित होना पड़ेगा, कहते हैं प्रतिबिंब स्वरूपेण कल्पित हुआ, जो स्वरूपेण कल्पित हुआ वो तो मुख्य अवस्था में नहीं रहेगा, इसलिए प्रतिबिंब स्वरूपेण कल्पित वो जीव नहीं होगा, जीव कुछ अलग पदार्थ होना पड़ेगा। यहाँ जीव कौन किसको जीव भास्कर कहेगा, वहां ये बात वास्तव में नहीं कहे हैं। मतलब जीव कहने वाले वार्तिकार को कुछ कहते हैं और विवरणकार कुछ कहते हैं, भास्कर किसको जीव कहता है वो नहीं कहा गया। भास्कर खाली ये कह दिया कि केवल कल्पित पदार्थ जीव नहीं होगा, तो केवल कल्पित पदार्थ जीव नहीं होगा तो फिर किसको जीव लिया जाएगा, ये यहाँ थोड़ा इतना स्पष्ट ये नहीं दिया ये बात। अगर फिर विवरण मत को कह देगा तब तो फिर आगे का पंक्ति जो दिया है ना, वो सिद्धांत रहस्य को नहीं समझ करके ये बात कहा है, तो वो क्या कहा है यहाँ थोड़ा बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है। प्रतिबिंबस्य उपाधि संश्लिष्टतया न कल्पितत्वम् ये भास्कर कहा है, तो फिर प्रतिबिंब क्या है, कहते स्वरूपेण प्रतिबिंब कल्पित है और अतः कल्पित प्रतिबिंब मुक्ति में नहीं रहेगा, इसलिए वो जीव नहीं बनेगा, इतना भास्कर कहा है। वो जीव नहीं बनेगा तो केवल चिदाभास जीव नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर कौन जीव होगा, अधिष्ठान चैतन्य के साथ मिलकर के चिदाभास जीव होगा, वो तो वार्तिक मत हो गया। तो केवल अधिष्ठान चैतन्य ही जीव होगा जो कि उपाधि संश्लिष्ट हुआ, ये तो विवरण मत हो गया। तो ये उसका क्या मत है यहाँ ये दिया नहीं, थोड़ा खाली द्वैता द्वैतवाद ऐसा कह देते हैं। अच्छा, यदि दर्पणे मुखम सक्तौ, यदि दर्पणे मुखम सुक्तौ रजतवत कल्पितम स्यात्, तो जैसे सुक्तौ रजतवत, इसी प्रकार के दर्पण में अगर मुख कल्पित होगा तब नेदम रजतम, रजत का स्वरूप बाध हो जाता है, तो इसी प्रकार की नेदम मुखम, इसी प्रकार की मुख का भी स्वरूप तो बाध हो जाना चाहिए। कहते हैं अतो नास्ति दर्पणे मुखम इति, वास्तविक मुख नहीं है इस प्रकार की बात यहाँ नहीं होता है, वहां तो कहते हैं रजत है ही नहीं, किंतु यहाँ मुख है ही नहीं इस प्रकार नहीं कहते हैं। फिर बाध वास्तविक दर्पण मुख में क्या होता है, कहते हैं अतो नास्ति दर्पणे मुखम, तो दर्पणे मुखम नास्ति, मुखम नास्ति इस प्रकार नहीं कहता है, दर्पण में मुख नहीं है, अर्थात तो जो मुख के साथ दर्पण संबंध हो गया था वो संबंध का निराकरण कर देते हैं, चैतन्य के साथ जो उपाधि का संबंध हो गया था वो उपाधि का केवल निराकरण, संबंध को निराकरण कर देना है। नास्ति दर्पणे मुखमिति संसर्ग मात्र बाधात, ये मुख्य मत है वेदांत का, संसर्ग का बाध करते हैं, इसलिए मदीयम मुखम एव इति अबाधित मुख अभेद अभेद अनुभवात। मदीयम मुखम एव, दर्पण में खाली दिखता था किंतु वास्तव दर्पण के साथ ही मुख का कोई संबंध नहीं है, इसलिए अबाधित मुख का भेद, अबाधित मुख अभेद अभेद अनुभवात, जो मुख का बाद नहीं हुआ वो मुख मेरा ही है अभेद, इस प्रकार के ज्ञान हो रहा है। केवल संबंध मात्र का ही निषेध कर दिया गया, और संश्लिष्टत्वेन एव कल्पितत्वम्, कल्पित ये हो गया केन रूपेण, कदा संश्लिष्टत्वेन कल्पित हो गया, स्वरूपेण कल्पित नहीं हुआ। कल्पितत्वम् प्रवेश वाक्येश्च अविकृत ब्रह्मण एव प्रतिबिंब भावाख्य प्रवेशोक्तेर, जो प्रवेश वाक्य तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, तद अर्थात तद ब्रह्म सृष्टि करके तदेव अनुप्राविशत, वही ब्रह्म अनुप्रवेश किया है, इसे क्या होता है अविकृत ब्रह्मण एव प्रतिबिंब भावाख्य प्रवेश, अविकृत ब्रह्म ही प्रतिबिंब बना है, अर्थात ये मुख्य विवरण मतलब जैसा हुआ। होने से न स्वरूप कल्पना, प्रतिबिंब का स्वरूप कल्पना ऐसे नहीं किया गया। पराक्रांतम च अत्र दर्पण टीकायाम आचार्य ही, पराक्रांतम अर्थात पर उपक्रांत अर्थात ये स्पष्ट करके समझाया गया। दर्पण टीकायाम आचार्य पद्म पादाचार्य अर्थात पंचपादिका में ये विचार आया है। इति उपरम्यते, ठीक है। ये वाक्य जो भास्कर वाक्य है इसको थोड़ा और देखेंगे कल अगर कुछ समाधान। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं भद्राचार्यं। Oh,